राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण दसवीं विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 नवंबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम को एक ये भगवान मिल जाओ। आप कैसे हो? अच्छे हो, बुरे हो, भरे हो, बुरे हो, नंदे हो, बड़े हो, छोटे हो, कैसे हो, जैसे हो वैसे ही भगवान बना जाओ। भगवान अगर मनुष्यों को कर्मों को देखे तो हम कल्याण के लायक नहीं है, परंतु परम दयालु है। रहते प्रभु श्री चूक की कर्म शुद्ध सौवार ही हृदय आपका भगवान करते हैं तो मेरी तो इतनी बात सुन देखती है कुछ न होगा अपराधियों ने। इतनी बात है बिल्कुल लड़ाई में इसी में लड़ाई मिलते है। इतनी सरल बात है, बात अच्छा हृदय में रोशन की रही है। कोई कहो क्यों है, आजकल उत्तर दीजिए हाँ बाबा जी क्यों है, नहीं भैया बात और भगवान बना के हो। दूसरी बात करने को मौका दो, समय दो, क्यों गलत कर दो। अपने अपने एक एक भाई बहन अल्लाह जाओ भगवान पास, तेरे भावे जो बोलो भलो बोलो संसार नारायण तुम बैठ गए अपना भुवन गुहारो। उम्र बहुत तो चली गई है, अब कितना लगे जीना है तो पता है नहीं। इस वास्ते आज से ही ये सोच तेजी से कहो, प्रेम से कहो, देर से कहो, छोड़ो लोग तेजी से छोड़ो। अच्छा ठीक है, मेरा छोड़ दिया भगवान में ले जाओ तो जा क्यों विचार करो। सब चीजें मिट जाए, सब चीजें कोई तेजी लूंगा बोलो यहाँ यहाँ बैठो। अच्छा कहाँ बैठो, कहाँ ही बैठो, सब उठ बैठ यहाँ बोलो बैठो ठीक हम जो कहो सब लो उठो उठ जा बैठो बैठ जा। गुरु सेना दो थे तो गांव में अलग अलग हुए, अपने दीक्षा करके एक हुए तो राजा की कोठी थी उन्हें चले गए। दोपहर में कोई पैदा नहीं था, एक और साधु बैठे अपने भजन करने लगे। गुरुजों का महाराज आंखों बैठे तय बाला होने वाला है आंखों बैठे। अच्छा उठ उठ गए उसके साथ ही चलो कहे कौन तुम साधु, ये साधु वो कब है आगे जाते जाए मैं तफर लाली बनाया होगा बना बना तो मैंने बने बिना था थप्पड़ डालती थी। क्या कहा कौन तुम साधु हो, मैं साधु बन गया ना हमारे को जंगो बैठे हो उठना कैसा रहो सर खुले चुप सा शांति तो कुछ कुछ बढ़ेगी वो बना। मैं कह वो अन्याय से कहो, अन्याय से कहो नहीं कहो अपने के बाद अच्छा अच्छा अच्छा बना हमें कुछ बड़ा ही नहीं हमें बात है भाई अपने सीधी शादी अपने तो भगवत प्राप्ति करना है, अपना तो कल्याण करना है, उद्धार करना है, तुझी बातों से मतलब नहीं है। ऐसे आप सब हो जाओ तो बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ा आनंद होगा, सब राजी हो जाएगा। एक कही और तुझे मान ली, कोई भी दोनों किया नहीं। एक कही तुझे उठा पे गोल के दोनों पापे मान ली। हाँ बाबा जी हो गया, हाँ बाबा जी हो, आप छोटे नहीं हो जाते। बात है, मैं अगर मैं छोटा हो जाऊंगा, अरे छोटे आ जाओ तो सुने छोटे आ जाए, और मतलब पेट नहीं पाए छोटे होने में फायदा है। संतों ने ये बात कही है, हसन उतर दीजिए हम बाबा और प्रेम से करेगा, कोई क्या करेगा, अपनी मौत का भैया मौका मिलता नहीं, बार बार बार बार नहीं पाइए, ये मेरे सब की मौत मेरे सब बार बार मिलता है, अब मिल गया है सत्संग हो गया, बस सत्संग लग जाओ बात कहा तू तो दिए नमें सुबारी हो बारी है नमें सुबारी हो तो पता नहीं कितने दिए नहीं सब दीजिए क्या पता है, आदि मर जाए तो आज जान रहे अचानक मारे काल आसान सफेद ही हो गरी गए रास ही देरी। इस वास्ते अपने तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, अच्छा हूँ तो बुरा हूँ तो मैं हो जैसे हूँ तो आपके समय में लग गया, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ आखिर क्या प्रधान हो, बुरो बुरो कर मैं बुरो कहा कर मैं रह जा नाम बिल्कुल थानो जाए भी लाल बिहारी ना तो मेरे का बिगड़ेगा, आज शांति हो जाए हरेक भाई कर रहे ठीक है मेरा चुमा चुमान हाँ चुमान अच्छा उठ क्यों उठाते हो क्यों पूछे उठो उठ बैठ जाओ बड़ी शांति बड़ा सीधी बात है सरल बात है देखता हूँ सब परमात्मा स्वरूप है, आद्य अवतार आदि अवतार सब परमात्मा ना करे ऐसा अच्छा ये तुमने गलती करी ठीक है महाराज अब नहीं करूंगा कई गलती है माफ करो माफ करो दंड दे दो आदि में दंड दे दो भूलने का नहीं अच्छा भूलने आप प्रसन्न रहो आप राजी रहो आप खुश रहो भूलने रहो बहुत ठीक बात है। मौका है भाई उद्धार का मौका है, यह मौका से नहीं सारा चूक भर गया पंताना का भरसा सब करी झुकाने भाई और बहनों अपने तक यही हो करो अपने बस आनंद हो जाए सभी मौज में लोग आनंद हो जाएगा खुश हो जाओगे और निहाल हो जाओगे। कई संतों की बातें सुनी, फिर ऐसा जो है अपना कल्याण करना है और मतलब नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, जाहि विद्या के राम ताहि विद्या नहीं है, सीताराम सीताराम सीताराम करिए, जाहि विद्या के राम ताहि विद्या नहीं है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करिए, जाहि विद्या के राम ताहि विद्या नहीं है, गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण करिए, राम जी यही मर्जी है। एकदम ठीक हो जाए, सबसे माफ करे तो माफ हो जाए, माफ नहीं करेंगे अच्छा आप राजी हो जाओ, कहीं ठीक नहीं होता है अच्छा बचाओ, क्या करो ऐसे करो, जोर सुन कहो प्रेम सुन कहो बैर सुन कहो, जो मंदिर बनाए लोग करते हैं नहीं अंग्रेजों में और नव राज है प्रभुपाद स्वामी, प्रभुपाद स्वामी, हाँ प्रभुपाद मन ले गए, हम तो कीर्तन करते हैं तुम्हें तो करो करते रहे, रात दिन बीती या रात बीती अन्नगा आपकी बड़ी कृपा हुई, मैंने कभी रात दिन ऐसा कीर्तन नहीं किया, आपकी कृपा से कीर्तन हुआ, पता पा रही है, नमस्कार चले बन गए अपने मन से, इतना तो कीर्तन मैंने नहीं किया, आपकी कृपा से इतना कीर्तन हुआ। बात है भाई उस साल समय तो भगवान बन जाएगा, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम क्या होता है इसमें, होता है भगवान है क्या होता है, हमारी तो आदत पड़ गई, आदत से लाच आ रही है, और क्या कहे अब आप जानो क्या होते हमें हमने क्या होता है, होता है राम राम होता है, क्या होता है राम राम राम राम होता है, अरे क्या होता है राम राम होता है और क्या होता है, क्या फायदा, अब फायदा हो क्यों क्या, अब जीव में क्या फायदा, तुम स्वाद देते हो क्या फायदा, आदत है फायदा को फायदे को क्या होगा, जो भगवान है वो भगवान है, कैसी बढ़िया बात है, क्या होता है राम राम होता है, ये भाग नहीं तो है तो हो गया बस, हमारे इतना ही काम है, कैसा क्या कर दिया है आप, क्या क्या करो आप राम राम आप यू करो आप राम राम तुम टाइम टाइम तो क्या करें, चार बजे गया आप गले में कुछ कम होगा हमारे तो बदले। ऋषि कुल ब्रह्मचर्य ने कुछ इनाम देना चाहे देव किताबों खूब देव प्रेम से सुनाएंगे।